دار طلعت یزدان محمد است. محمد ای محمد غزل دل کش دیوان خدا ای فروغ رخ تو ای فروغ رخ تو شمع شب سایان خدا ای سعادت جهان را ای سعادت جهان را ز سر صدق و صفا ای نوای تو ای نوای تو همه نغمه قرآن خدا ای نوای تو همه نغمه قرآن خدا ای که جبریل امین مرکب معراج تو شد تا یک شب مهمان خدا خدا یا یا دست تو بود شکرم، پای تو تاج سر عرش، نام تو زینت، نام تو زینت دیباچه دیوان خدا. یا گر شوی دست به دامان محمد دل، میرسد دست نیاز تو به دامان خدا. You know.